ponad czasem. Radio Centrum i gra muzyka. Been Moving down through Beverly Hills, you feel the breeze of the past. You never hung up. Been waiting. Hity ponad czasem. Dobry czas na relaks.